पराकृत नमदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितवरान् नवनीतदाभात् पीतांबराजरुरगंगफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनीतात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमः सुपरमात्मने नमः श्रीगुरुवृन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो तो पूछो भाई। अभी दो तीन दिन से बात चली, उन बातों में कोई खास बात हो पूछ लेगी तो पूछो, और कोई है तो इस विषय में कहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपरा परा और परमात्मा जी दो हुए, तीन हुए, तीनों ही वास्तव में एक है। सब संसार मात्र एक है। ये जड़ और चेतन दोनों चीज है, ये लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है, परंतु परमात्मा की ही दोनों शक्तियां हैं। ये शक्ति होती है वो शक्तिमान से अलग नहीं होती, अलग होते हुए भी एक होती है। शक्ति घटती बढ़ती है उसे विकार होता है, शक्तिमान घटता बढ़ता नहीं, वो है जो ही रहता है। ऐसे ये जड़ है जो निरंतर विकार होता है, महासर्ग में महाप्रलय में भी विकार होता रहता है, और जो अविकारी है ये परा शक्ति परा। परंतु ये शक्तियों से जो शक्तिमान है वो अलग नहीं है। जैसे आप और आपका बल, आपकी योग्यता, तो आपकी बल, आपका बल, आपकी योग्यता आपसे अलग नहीं है, परंतु अलग है। बल घटता है बढ़ता है, योग्यता बढ़ती है, तो ये घटते बढ़ते रहे, आप घटते बढ़ते नहीं हो। इस वजह से तो एक घट अलग हुए, परंतु आप और अपनी शक्ति अलग बता सकते नहीं कि ये मैं हूँ, ये मेरा बल है, ये मैं हूँ, ये मेरी योग्यता है, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो वास्तव में एक तत्व है और तीनों में भी एकता है। जड़ जड़ चीज सब एक है, आठ भेद वाली होती हुई प्रकृति एक है, भेद आठ है उसके, पृथ्वी तेज वायु आकाश, ये पांच ये हुए मन बुद्धि अहंकार, आठ बुद्धि एक है। जीव रूप है वो भी एक है और परमात्मा भी एक है, सब भी एक है, तीनों तीन है, अलग अलग भी है और अलग सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता ना वो जीवात्मा की है ना स्वतंत्र सत्ता प्रकृति की, आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति की है, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो एक ही सत्ता है। इसमें होते हुए भी जीवों की सब एकता हुई, शरीरों की एकता और आत्मा की एकता, इस वास्ते सब की एकता हुई। तो एकता का अगर ज्ञान हो जाए तो राग और द्वेष नहीं होगा। जैसे अपने शरीर में एकता होने से राग द्वेष नहीं होता। जैसे किसी कारण दांत से जीभ कट जाए तो दांत को तोड़ते नहीं, दांत ने जीभ को काट दिया तो दांत को तोड़ दो, तो दांत के तोड़ने से पीड़ा दुगुनी हो जाएगी, एक जीभ की पीड़ा एक दांत की पीड़ा। इस वास्ते आपस में द्वेष नहीं होता। ऐसी उस एकता को समझे कि मनुष्य मनुष्य सब एक है, ये याद नहीं है, परंतु मनुष्य जब सब सृष्टि पैदा हुई तो आपस में अपने चाचा ताऊ कुछ भाई हम एक है, याद नहीं है। पीढ़ियों होने पर कहते एक दादे पोता है, एक दादे पोता है, सभी एक मनुष्य मनुष्य, हम मनुष्य मात्र सब एक है। तो एक का क्या असर होना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं कर सकते, किसी के साथ बैर नहीं हो सकता। कोई अपना नुकसान भी कर दे तो उसके साथ कोई बैर करेंगे क्या, जीभ कट जाती दांत को तोड़ेंगे क्या। इस तरह से इसका ज्ञान होने पर समय सर्वेश भूतेषु सब भूतान प्राणियों में समता आ जाएगी, किसी का भी कोई अहित न करेगा। भगत पुरुष जैसे बच्चे अपने घर के उनको भी शासन करते हैं, पढ़ाते हैं, धमकाते हैं, परंतु और नहीं है वो। ऐसे कितना ही काम करते हुए भी अपनी एकता रहेगी। इस वास्ते ज्ञान यज्ञ लक्ष्य में मैत्रा करुण मैत्रा करुण अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी से किसी के साथ बैर करे, जब अपने ही सब है तो बैर किसके साथ करे। और मित्रता करूं है जो सबके साथ मित्रता, जो सुखी हो जाए उसके साथ मित्रता है, जो दुखी हो जाए उस पर करुणा है, ये स्वतः होगी। और जब स्वतः करुणा होगी, स्वयं मैत्री होगी, तो फिर कर्मयोग का अनुसंधान आप सब हो जाएगा। कर्मयोग का अर्थ तो सेवा है, सेवा करना और कामना नहीं करना। कामना क्या करे, अपने हाथ से अपने मुंह को धोवे तो क्या अभिमान पैदा होगा कि हमने कैसा काम किया, अपने मुंह धो लिया है। और दांत कट जाए तो बैर होगा कि देखो मैंने दांत काट दिया है, अच्छा काम कर दिया, स्नान कर दिया कि तो मैंने अपने हाथों से अपने स्नान कर लिया है, कोई अभिमान नहीं। तो सेवा करने का तो अभिमान नहीं होगा और अंतर पर द्वेष नहीं होगा। सबके साथ में एक प्रताप करता होगा, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, तो समता आप साफ आ जाएगी। जब इस तत्व को समझेंगे मान लेंगे, कैसे भैर होगा, कैसे राग द्वेष होगा, प्रेम होगा, अपना है। बारे कितना ही कुछ भी करे तो माँ रीस भी कर लेती सभी, पर प्रेम होता है अपने बालों को, कैसे क्या की हो जाए। तो बाल की अपेक्षा भी सब साथ एकता का समत्वम योग, जब समता होगी तो एकता होगी। तो इस तत्व को समझने की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति योग होगा, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के नाते सबको सुख देंगे, क्यों सब सृष्टि परमात्मा की है, वस्तु सब परमात्मा की है, तो हमारे पास वस्तु होगी, उनके द्वारा हम सबकी सेवा करेंगे। अभावग्रस्त होगा तो हमारी चीज देंगे, सेवा करेंगे, उनके पास कोई चीज होगी तो हम ये देंगे, आपस में एक एक सेवा करेंगे, एक एक सुख पहुंचाएंगे, बड़ा प्रेम होगा। अरे प्रेम सबसे बड़ी चीज है, बढ़िया चीज है। तो ये तत्व समझना है कि मनुष्य की दृष्टि, जीवों की दृष्टि भी शरीरों की दृष्टि से भी हम एक है, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई हो, अंडज हो, श्वेतज हो, उद्भिज हो, वृक्ष हो, लता हो, विष्णुषिक हो, समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति भवति परम, सब समता हो जाएगी। तो भगवान का स्वरूप समझ करके और भक्ति पैदा होगी, परा भक्ति होगी, सबके ही साथ प्रेम होगा, एक एक को देकर खुशी होगी। जैसे दो मित्र आपस में मिलते हैं तो खुशी होती है, चार मिले 64 खेले 20 रहे कंजूर, प्रेमी से प्रेमी मिले। इस तरह से चार मिले चौसठ के लिए चार मिले उनका नेत्र चार मिले या चौसठ के लिए हर्ष पड़े दोनों ही तो बत्तीस बत्तीस चौसठ के लिए या बीस रहेगा जो पहला हाथ ये बीस हुई हर जोड़ते हैं उनमें सामने कोई तिरस्कार नहीं करते तो ऐसे सब के सब अपने मिलेंगे। जब एक भी प्रेमी मिलता है तो आनंद आता है तो सभी सब हमारे प्रेमी है तो योग की दृष्टि से प्रेमी है और भक्ति की दृष्टि से सब भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति भगवान को देखता है सभी सब भगवान ही देखता है अरे वासुदेव सर्व सब भगवान ही भगवान है तो भगवान के प्रति श्रद्धा होगी प्रेम होगा आदर होगा अपने इष्ट देव के प्रति जो होता है वो भाव ही हरेक प्राणी के साथ होगा तो राग द्वेष कैसे होगा विरोध कैसे बैर कैसे होगा बैर किसी के साथ नहीं होगा महान आनंद हो जाएगा। तो वास्तविक वास्तविक बात को जानने से बहुत आनंद होता है तो वास्तविक क्योंकि अपरा परा बताओ आप भूमि आठ प्रकार वाली अपरा प्रकृति एक हो गई परा प्रकृति जीव मात्र एक हो गया अपरा अपरा दोनों एक हो गई तो राग द्वेष कब होता है कि अपरा के साथ में स्वतंत्र संबंध जोड़ लेते हैं अपरा को सत्ता देते सत्ता दे महत्ता देकर संबंध जोड़ देते हैं फिर खाने पीने लेने देने में भेद होता है फिर आपस में खटपटी मचती है तो इस बात को न जानने से खटपट मचती है तो इस तत्व को अगर समझ गए तो सबके साथ प्रेम होगा और कितना आनंद होगा जिधर जाओ उधर आनंद ही आनंद होगा कोई द्वेष होगा ही नहीं और द्वेष किसके साथ करें सभी हमारे ही है हम ही है तो और किसके साथ बैर करें प्रेम पैदा होगा सबका हित होगा तो ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत सर्वभूत हित रहता प्राणी के हित प्राणी मात्र के साथ हित होगा तो किसी के साथ द्वेष मिलता अपना प्रेम होगा ही। तो ये बात ऐसी विलक्षण है कि जिसे जानने से निहाल हो जाए आदमी। अब इस बात को जो नहीं जानते उनकी बात तो अलग रही पर जानने वालों को तो चाहिए ना तो ये उमा संत की है बड़ाई मंद कर जो करे भलाई तुम पिता के साथ भले ही मोह मारा परंतु राम भले हित हो तुम्हारा जो जानते हैं उनका तो हित करने का होगा आपस में प्रेम होगा एक एक सेवा करेंगे तो इस धर्म के प्रचार से कितनी शांति होगी कितना आनंद होगा विश्व मात्र एक होगा सबका सभी विराट रूप से एक है ही परमात्मा का रूप विराट के ही अंतर्गत है सभी विराट रूप है ना ये सबसे पहला अवतार भागवत में पहला अवतार प्रथम अवतार विराट रूप है ये संसार संसार रूप से भगवान का अवतार हुआ है प्रथम अवतार है तो अवतार जो भगवान के साथ सब सब हमारे प्यारे हैं तो इस तत्व को समझ लेने के बाद कितनी प्रसन्नता होगा कितना आनंद होगा सब जगह आनंद होगा सब समय में आनंद होगा सबके प्रति प्रेम होगा सबके प्रति स्नेह और आदर होगा प्रसन्नता रहेगी इस बात को समझ लें। स्वार्थ गोर अपने स्वार्थ को लेकर के भीतर में खटपट मचती है तो फिर स्वार्थ बुद्धि कैसे रहेगी सत्य ही नहीं रहेगी स्वाभाविक ही ये बात होगी तो इस बात से सत्संग करना ये सत्संग है सत का संग सत क्या एकता है ये सत है इसका संग इसमें प्रेम होगा तो खटपट कैसे बचेगी सत्संग होगा सत्ता सत्ता ही परमात्मा ही परमात्मा है उसके साथ ही स्नेह होगा सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई तो वासुदेव संगीति मत है ये सिद्धांत जितने अपने जो आचार्य उनकी अपेक्षा विलक्षण है आचार्य चरणों ने अपना अनुभव किया है उन्होंने जैसे शंकराचार्य है जैसे रामानुजाचार्य है जैसे विष्णु स्वामी है जैसे वल्लभाचार्य है जैसे चैतन्य महाप्रभु है जिसका तत्व का अनुभव किया उसी बात को कही उनके हृदय में राग द्वेष नहीं था भेद नहीं था परंतु मत भेद रहा तो मत भेद दोषी नहीं है मत भेद होने से जो राग द्वेष है वो दोषी है राग द्वेष उनमें नहीं था। अब पीछे चलने वालों ने क्या किया कि उनके अनुयायी हुए, अद्वैत है वो द्वैत कह दिया, तो फिर द्वैत अद्वैत का लड़ाई हुई। रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का आपस में बैर नहीं है, परंतु द्वैत अद्वैत लेकर अनुयायियों में बैर हो गया। बैर हो गया तो वो परमात्म तत्व की प्राप्ति भूल गए, खटपट में मच गए। तो बैर करने के वास्ते तो आप संसारी चीजें ही बहुत है, धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद लड़ने की चीजें कोई कम है क्या? जो भाई सिद्धांत को द्वैत अद्वैत लड़े शुरू कर नहीं जी, यही क्या जरूरत थी लड़ाई बात? वो कभी तो है नहीं, घनी लड़ाई कर लो, पर लड़ाई करनी नहीं है, सब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परंतु उस बात को भूल गए। तुम्हारा द्वैतवादी है, अद्वैतवादी मानता है, अद्वैतवाद मानते हैं, अद्वैतवाद के अनुसार चलने चलना चाहते है, चलते हैं चलना चाहते हैं, फिर भी द्वैतवादी से खटपट करते हैं। किसे सिद्ध हुआ कि अद्वैतवादी आप हो, द्वैतवादी तो आपसे अलग है, तो द्वैतवाद आपका सिद्ध हो गया। द्वैतवादी से द्वेष हुआ तो द्वैतवादी अद्वैतवादी दो हो गए, आपकी खटपट हो गई, तो अद्वैतवादी कहाँ रहा? ये जबरदस्ती द्वैतवाद आ गया। ऐसे अद्वैतवादी द्वैतवादी से द्वैतवादी, अद्वैतवादी से अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत से विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत है शुद्ध अद्वैत से। जो मतभेद कल्याण करने में कोई कम ज्यादा नहीं है, और कम ज्यादा न होते भी आपस में खटपट कर दी तो साधना सिद्ध नहीं होगी। वे पुरुष सिद्ध पुरुष हुए, उन पुरुषों का द्वेष था ही नहीं। तो ये जो साधन है, ये साधन सब एक है। साधन होकर के साधनत्व है, साधन जाति, जैसे अद्वैत है, द्वैत है, विशद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, सिद्ध भेदा भेद है, ये जितने आचार्यों ने कहा है, उन आचार्यों की स्थिति आने पर उनमें वो साधन है, सब के सब द्वैत भी साधन, अद्वैत भी साधन, विशेषाद्वैत साधन, सब साधन है। तो साधन साधन एक होने से साधन तत्व हुआ, साधन एक जाति हुई। साधन साधन एक करके उसका अपना आग्रह छोड़ करके अगर ही चलेंगे तो अगर एक हो जाएंगे, फिर अपन फिर भेद नहीं रहेगा। तो भगवान श्री गीता में वासुदेव सर्वम कहा, तो इसके अंतर्गत सब आ गया, द्वैतवादी भी अद्वैतवादी भी, सर्वम वासुदेव, सभी भगवान है, परमात्मा है, तो फिर हम द्वैतवाद कैसे रहेगा, खटपट कैसे रहेगी? तो गीता का सिद्धांत इन सबसे विलक्षण है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे तत्व के नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं हुए, महात्मा नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है, परंतु एकता नहीं हुई सबका, सब प्रेम हो गया, सब हो गया, अद्वैत हो गए, ठीक है, परंतु वेद में जो भेद है वो नहीं मिटा, वो भेद नहीं मिट रहे थे, राग द्वेष नहीं मिटे, राग द्वेष नहीं मिट रहे थे, कल्याण कैसे होगा? उनका भेद रहते हुए उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं था, अनुयायी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अनुयायी अपने जय बोलने लगे, भाई द्वैतवादी अद्वैतवादी अपने आचार्य नाम की, और घटपट मचा दी। ना तो वो अद्वैत मत रहा, ना अद्वैत मत रहा, सब जगह परमात्मा को देखना, ना अद्वैतवादी देख सकता, ना अद्वैतवादी देख सकता, ना विशिष्टाद्वैतवादी देख सकता, ना आश्चर्य भेदा शुद्धाद्वैत कोई देख नहीं सकता। तो एक नई लड़ाई शुरू होगी। अगर वही सजते हुए अगर अपने मत का आग्रह न करे, अगाड़ी चले, तो सब अगाड़ी एक हो जाएंगे, तो वासुदेव सर्व हो जाएगा गीता के अनुसार से। तो गीता में इतनी विलक्षणता है कि कोई भेद है ही नहीं वासुदेव सर्व में, ऐसे कोई अद्वैत में सब अद्वैत के अंतर्गत नहीं आ सकते, विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत नहीं आ सकते, शुद्धाद्वैत के अंतर्गत नहीं आ सकते, अचिंत भेदा भेद के अंतर्गत नहीं आ सकते, पर वासुदेव सर्व के पीछे कैसे रह जाएगा? कौन आचार्य रह जाएगा वासुदेव सर्वम पर? तो सर्वम वासुदेव है। तो गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण है, आशुलोक है, या भगवान की वाणी है। और साधक को चाहिए कि झगड़े में न पड़े, इन वाद है अद्वैतवाद, विशद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस वाद में न पड़े। भादो नावलंब्य, नारद सूत्र में कहा है भादो नावलंब्य, भाद का अवलंबन मत करो, सिद्धांत करो, चलो उस तरह से, तब कल्याण हो जाएगा। पर गीता जी के अनुसार अगर चले तो अपराध परा प्रकृति हुई, भेद कैसे होगा? अपरा अपरा सब एक है, परा परा सब एक है, परमात्मा सब एक है, तीनों में एक है, तीनों में एक ही तो है। क्यों? परमात्मा की प्रकृति अपरा है, परमात्मा की प्रकृति परा है, तो परमात्मा स्वरूप में भेद नहीं है, इस वास्ते सबका स्वतः अभेद है। तो ये सिद्धांत सर्वमान्य है, सबके लिए बढ़िया है, कोई भेद है ही नहीं आपस में। तो गीता की अलौकिक शिक्षा है, विलक्षण शिक्षा है, इसके अनुसार अनुसार किया जाए सब कल्याण हो, और कर्मयोग से कल्याण। तो कर्मयोग का अर्थ शंकराचार्य वाला और ही करते हैं, रमणाचार्य और ही करते हैं, तिलक और ही करते हैं। कर्मयोग शब्द तो कर्मयोग ही, पर जैसे विवेचन विचार करते हुए और करते हैं, तो कर्मयोग में भेद, और ज्ञान योग में भेद, और भक्ति योग में भेद, अपने सिद्धांत में भेद और दूसरे भेद अनुसार भेद, एक तो कैसे हो, कैसे प्रेम हो। तो भगवत गीता ऐसा कहती है कि भाई सब कुछ है, परंतु परार अपना दो प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा मालिक है, वासुदेव सर्व ये सिद्ध हो जाएगा। चार प्रकार के भक्त बताए, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से, तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ये कामना वाले हैं, निष्काम हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। भगवान ने ज्ञानी शब्द भक्तों के लिए दिया है, जहाँ सांख्ययोग का वर्णन है, अद्वैत सिद्धांत का वर्णन है, वहाँ ज्ञानी शब्द नहीं आया है, और महात्मा शब्द नहीं आया। महात्मा शब्द ना कर्मयोग के लिए का, ना ज्ञानियों के लिए, भक्तियों के लिए का। और वासुदेव वासुदेव सर्वम संभवति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान एक है। महात्मा शब्द भक्ति के लिए, भक्ति के साधकों के लिए, भक्ति का साधन करना। महात्मा न प्रकृति मार्था भजन ज्ञाता भूतादि में देवी शक्ति देव की, भगवान के स्वभाव को लेकर के वे भगवान की तरफ चलते हैं, वे साधक भी महात्मा और सिद्ध भी महात्मा। यार ज्ञानी को शुद्ध महात्मा, को साधक महात्मा, योगी को शुद्ध महात्मा, को साधक महात्मा। तो इसे सिद्ध किया कि मुख्य बात ज्ञान की रही, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ रहा, ज्ञान आखिरी चीज है। ज्ञानी क्या वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व में भेद होते ही, कैसे भेद हो बताओ? कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी ये साधन है, साधन करते हुए अंत में साधन तत्व में एक चेतन में एक हो जाएंगे, एक हो गए भाई वासुदेव सर्व हो जाएगा। निर्गुण को मान कर चलते हैं तो वहां क्या हो थे, वो ब्रह्म हो जाएंगे। सर्वम ब्रह्मात्म दस्य सर्वम खाली ब्रह्म, उपनिषद में तो सब सब ब्रह्म है, निर्गुण देखो तो एक है, और इसमें सुगुण निर्गुण सुभाष देव सब एक हो जाए। वहाँ ब्रह्म रूप देखने पर भी वहाँ निर्गुण का जो जड़ता का निषेध करके जो चेतनता है वो एक हुई। वहाँ एक होने में जड़ता की सत्ता नहीं है, वहाँ भी जड़ता से अलग साधन है, परंतु सिद्धि में जड़ चीज है ही नहीं। एक दिन में तत्व चेतन चिन्ह में ही कहा, और वासुदेव सर्व चेतन जड़ सब एक हो गया। सत सच्चा अर्जुन सत असच्चा हम, ज्ञान मार्ग में ना सुतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत दूर। असत भाव भी असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, ऐसे दोनों उभयो दृष्टोत तत्वदर्शी भी उभयो दोनों का। तो उभय शब्द आता है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में उभय शब्द आता ही नहीं। अगर अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा सद असत मैं ही हूँ, ज्ञान का वर्णन न सत्ता न शुद्ध चेत न सत्या सत न सत्या सच का। पर गीता कहती है सत असत मैं हुई वही हूँ, तो वे ज्ञान मार्गी योग मार्गी भक्ति मार्गी सब एक हो जाते हैं अंदर में। तो गीता जी का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ निर्विवाद सिद्ध है। कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। तो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, बहुत ठीक रहेगा। साधक चाहे अद्वैतवाद का हो, चाहे द्वैत का वाद का हो, साधक को कभी भी बाद में नहीं पड़ना चाहिए, एक दो नहीं करना चाहिए, अपने साधन करे बस। तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार अपना काम करे साधु के लिए, ये ज्ञान नहीं हो तो भी साधु अपना काम करे, ये सिद्धों का काम है, वे आपस में करो झगड़ो करो। सिद्धों में वास्तविक सिद्ध होता तो होता नहीं, फिर मिट जाता भेद। अब वो अधूरा ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, वैद्य होता है जीव को, मनुष्य को निरोग बना देता है, अधूरा ज्ञान हो तो मार देता है, दवाई देते मर जाएगा वो। डॉक्टर ये अधूरा ज्ञान खतरनाक है, तो अधूरा ज्ञान हुआ अपने खटपट हुआ, न अपना ज्ञान होगा अपना उद्धार होगा ना उसका, लड़ाई झगड़ा शुरू और हो जाएगा। तो जब तक ये गीता जी का ज्ञान नहीं है तब तक संत महापुरुष भी अधूरे नहीं हुए हैं, उन मत को लेकर लेने वाले साधक है अधूरे रहे तो उनमें घटपट होगी। आचार्य थोड़े लड़ाई करते हैं आपस में, मंडन करते हैं उसमें घटपट उनके भी आता है, खंडन आता है। अद्वैत सिद्धांत नहीं कहते, अद्वैत सिद्धांत यही सिद्धांत है, अद्वैत कवना शीर साधु साधु नति पराध सेवा भगवान अर्थापत्ति पतम भगवान। वे कहते अद्वैत सिद्धांत ही ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक नहीं है, विश्वास ठीक नहीं है, वे भी खंडन बंद कर देते हैं। वे खंडन बंद करते हैं, भीतर में राग द्वेष नहीं है उनको, तो भाई हमने साधन किया है करके देखा है इससे कल्याण होता है, तुम भी करके देख लो। इस बात से वो साधक को एक निष्ठ बनाने के लिए उन्होंने कहा खटपट नहीं है, तुमने बैर नहीं किया है, साधक एक निष्ठ बन जाए, ज्ञान में ज्ञान निष्ठ बन जाए, भक्ति भक्ति योग योग निष्ठ बन जाए, एक निष्ठा बन जाएगी, निष्ठा बनकर उसी प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और गीता कहते हैं निष्ठा एक बन जाएगी, तत्व भी एक हो जाएगा, ये सब साधन है, द्वैताद्वैत है, ये साधन है, साध्य चीज है, तो साधन साध्य चीज का ये स्वभाव है, और स्वभाव के साथ एकता पहले, फिर स्वयं के साथ, फिर साथी वासुदेव स्वरूप परमात्मा ही रहेंगे, सदैव सौम्य भाग्य आशीन एक भी अद्वितीय एक अद्वितीय परमात्म तत्व था, और वो एक ओम बहुश्यम एक ही भगवान बहुत रूप से हो गए। तो एक ही बहुत रूप से हुए तो बहुत रूप से हुए, बहुत थोड़े हो गए, अलग अलग थोड़े ही हो गए, वे परमात्मा ही एक हो गए। इस वास्ते सब सिद्धांत मिल करके एक हो जाते हैं, तो गीता जी का सिद्धांत बड़ा अच्छा है। सर्वम ब्रह्मात्मा कम है, उसमें निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, क्योंकि सगुण का साकार का सगुण का निषेध है, पर वासुदेव स्वरूप में निर्गुण का निषेध है ही नहीं, इस वजह से अंतर्गत आ सकते हैं। तो ब्रह्म शब्द के अंतर्गत नहीं आते, ईश्वर शब्द के अंतर्गत आ सकते सभी सभी वासुदेव सर्व इसी संदर्भ में। तो इस बात से गीता जी का बड़ा सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत का अनुष्ठान कब हो, सबके ऊपर कृपा भरो, जैसे भगवान ने कहा सब पर मोरी बराबर जाया, सबके ऊपर मेरी दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरे ही पैदा किए हुए हैं ऐसा मेरी परोक्ष सबके ऊपर दया है। तो साधक की भी सबके साथ समता, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गवि हसी सुन के सुबह के पंडिता समदर्शी ने, अब समदर्शी ने आज गाल संवर्ति ने कर दिया, संवर्ति कोई हो सकता नहीं, संवर्ति नाम है जमराज का, समवर्ती पर एक रात वो दंड देता है सबको समान रीति से, चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो चाहे चमार हो चाहे कोई हो, जैसे अपराध किया उसे देता है, तो उसका नाम समवर्ती है। आज सब संसार समवर्ती हो जाओ, सब एकता है, प्रकृति की अभिन्नता एकता होने से प्रलय होता है, प्रकृति की विषमता में संसार प्रकट होता है, पैदा होता है, चलता है, प्रकृति की एकता हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा, और परमात्मा की विषमता में संसार जाता है, परमात्मा एकता होगी तो मुक्ति हो जाएगी, प्रकृति की एकता तो प्रलय हो जाएगी, परमात्मा की एकता मुक्ति हो जाएगी, प्रकृति की विषमता में संसार चलता है, संसार विषमता में चलता ही नहीं, एक शरीर अपना है उसमें भेद है, दाएं बाएं हाथ में फर्क है, अंगुलियां में फर्क, अंगुलियां में पूजा करती से करेगी, रास्ता दिखाती हूँ दिखाएगी दिखाएगी रास्ता देखो लड़ाई हो जाएगी। इस बात से अंगुलियों में भेद है, पर भेद होते ही क्या शरीर में भेद है, अभेद कर दो सभी के, फिर विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण सब एकता कर दो, एकता कही है। अब विद्या विद्या ब्राह्मण में चरला में खान पान एक होगा, रहन से एक हुआ, क्या एक होगा जाएगी। सुनी चाहिए सोपा के कुत्ता है तो हाथी की सवारी करो, कुत्ते की सवारी करो, और गाय को भी दूहो तो कुत्ते को भी दूहो, ऐसे कैसे होगा। वो शब्द लाकर भगवान ने ऐसे धरे है कि जिनमें विषमता का बर्ताव करना ही पड़ेगा आपको, जबरन विषमता का बर्ताव हो तो वे सब समदर्शी न दैत सब के समान है। क्या कि सुख माइ दुख, सुख एक है सब दुख एक है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे शरीर में कहीं भी पीड़ा हो तो उसको दूर करने में क्या फर्कता है, ऐसा नहीं पगों की पीड़ा होगी तो पड़ी हो सर, सिर की पीड़ा हो तो जल्दी दूर करो। तो जिस तरह से किसी के भी पीड़ा हो तो सुख दुख बरोबर हो, अपने व्यवहार में भी देखते हैं तो सुख दुख समान है। आपकी भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, स्त्रियों का अलग है, पुरुषों का अलग है, आपके मारवाड़ी को अलग है, बंगालियों का अलग ही है, महाराष्ट्र वालों का अलग ही है वेशभूषा, बहनों माताओं को देखो तो अलग अलग ही है। तो ये तो अलग अलग है परंतु सुख दुख अलग अलग है। हंसते हैं, हंसते ही प्रसन्नता न्यारी न्यारी है, ये प्रसन्नता तो मारवाड़ी है, ये प्रसन्नता बंगालियों की है, ये प्रसन्नता महाराष्ट्र की है, ऐसे रोना दुख होना ये अलग अलग है। ये तो पशुओं का है, तो ये मनुष्यों का है, ये मारवाड़ियों का है, ये मारवाड़ी को रोना है, ये रोना बंगालियों का है, ऐसे है। तो दुख किसी ने सुख सुख कौन से, इसमें तो एकता है, सबको एकता ही, एक साथ ही खाओ, एक साथ ही रहो, एक साथ ही करो। इन्हें प्रलय कर दे महाराज, आपको तो एकता करते प्रलय होगा। अभी एकता करते करते बाप ने और दिए, माँ ने और दिए, बेटे ने, तीनों ने तीन पार्टियों दुबोस दिया और हम बैठे घर तीन लड़ते हैं। एकता ऐसी गई, डबल एकता होगी, एक एकता होगी घर में, एक एक हो गया ध्यान मेरा भाई। ये तरीका नहीं है, परंतु वो सब नहीं सिद्धांत को ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं। कि गीता लिखा है विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण गवि सूर्य सौभाग्य, जहाँ एक बर्ताव कर ही नहीं सकते। अब कुत्ते के साथ में गाय के साथ में एक बर्ताव कैसे करेंगे, कुत्ते के साथ में हाथी के साथ एक बर्ताव कैसे करेंगे, अब संदर्भ के और ब्राह्मण के साथ एक बर्ताव करो, ये एकता है, कैसे एकता हुई। फिर अलग अलग जहाँ भिन्न बर्ताव करते हैं उसमें भिन्न से भिन्न बर्ताव है। विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण भी मामा नहीं लेना, विद्वान भी है और अपने आचरणों में भी शुद्ध ब्राह्मण है, और सैंडाल में सैंडाल का दाम नहीं गया, सपा के दिया है, कुत्ते को पका कर खाने वाला। तो एक कुत्ते को पका कर खाने वाला एक ब्राह्मण, विद्या विद्या संपन्न ब्राह्मण सदाचारी, अब दोनों एकता कैसे होगी, एकता कर नहीं सकते। उनमें भी दर्शन समदर्शन समदर्शन समम पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम पश्यति, दृष्टि समान रीति से सुख दुख समान है, सुखम वा यदि वा दुखम। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम, सबको सुख पहुंचे, दुख किसी को न पहुंचे, ये होना चाहिए आसन, किसी को कष्ट न पहुंचे। सबको सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, तो इसलिए समवर्ती न कर दिया। अरे समवर्ती न समदर्शी न है, समम पश्यति समम पश्यन, समदर्शी न समदर्शन अपन सर्वत्र समदर्शन, सब जगह परमात्मा एक, परमात्मा को देखे तो ऐसा क्षितिज पावक समीरा, इस पंच पंच रचित है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो कोई हो वृक्ष हो, उसमें सब में पांच भूत है, पृथ्वी धरती वायु आकाश है, तो एक ज्ञान है। परंतु एक कैसे हो जाएगा, आम और बबूल एक कैसे हो जाएगा, आम के मीठा फल लगेगा शुगर लगेगी, एक कैसे हो जाएगा। परंतु चेतन करना जल एक, वायु एक, ताप एक, पृथ्वी एक, पृथ्वी एक ही देती है सबको, एक पृथ्वी आम को मिठास देती है और मिर्ची का पौधा वो तो मिर्च लगती है, वो तीक्ष्णता उसे हो जाती है, मीठा स्तर पर तरह तरह के स्वाद तो पृथ्वी देती है, मन देती है किसके अनुसार, बीज होता है उनके अनुसार से, जैसा जैसा बीज है उसके अनुसार वो रस देती है। तो सबको अपना रस देना है। तो पृथ्वी जैसे समान रीति से सबका भरण पोषण करती है, ऐसे सबका भरण पोषण करना ये समान रीति है। अरे खान पान एक करना, व्यवहार एक करना कैसे होगा, मिर्ची और गन्ना एक कैसे हो जाएगा, गन्ने में मिठाई मिर्ची तीखा बना होगा, जहरीले है भिलावा है कुचीला है, अब भिलावा को देखो तो एक समान करो मर जाओगे। तो इस वास्ते एक प्रकार नहीं होता है, भीतर से भाव से किस बार सुखों आयु को साफ नहीं दे भगवत है। शरीर की उपमा लेकर सुख दुख को समान समझो, मन दुख किसी को ना हो सुख सबको हो, सर्वे भगवान तो सुख ना सर्वे संत निराभया, सबके निरोग हो सबके आनंद मंगल बता रहे, माँ कृष्ण को भाव हो किसी को कोई दुख ना हो, ये समता है। ये समता सिद्धांत की समता, गीता की समता है, वो कहाँ समता है, कहाँ लेगी क्या करने लगेगी। तो यही सबको सुख पहुंचे, तो साधक को चाहिए कि सबको सुख पहुंचा, किसी को भी कष्ट ना हो। कुत्ता है गधा है ऊंट है सुअर है, अब इनके बीच में भी किसी को दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो, ये बात है। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल रहे कावड़ देकर भगवान शंकर पहुंचते थे, कदे वह महाराष्ट्र में पहुंचे तो वह गोदा तड़फड़ा रहा था पानी के बिना, उसको पा दिया। तो क्या वे अनजान थे, कितनी मेहनत लाए कितनी दूर से पैदल लाए जल और गधे को पा दिया, वो प्यास मर रहा था। वो कहते बस यही यहाँ भगवान शंकर है, शंकर चढ़ा दिया भाई। तो क्या वे छोटे हो गए, क्या वे अनजान हो गए, ऐसे सुखों वाली बात को बता। परम योगी वही होता है किसी को किंचित मन में कष्ट न हो। एक सिद्धांत की निंदा करोगे तो मनुष्य अपने शरीर की निंदा करता है, शरीर को दुख देता है, वो इतना दुख नहीं है, इष्ट को दुख देता है, इष्ट का खंडन करता है, इष्ट का खंडन करने पर महाराज शहरी जाता है, अपनी लड़ाई होती है। तो ये बड़ा बड़ी भारी हत्या है, मनुष्य की हत्या, एक सिद्धांत की हत्या। तो उनकी मान्यता में ठेस पहुंचा रहा, कोई ये प्रेम है, ये साधक है क्या, ये साधक नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी बात है। अब आर्य समाज के हम तो निराकारी मानते हैं, तो क्या होता है निराकार मानो, अपने हर्ज क्या हुआ, आप साकार मानो क्या हुआ, आप जो जैसे उपासना करो। इस बात की उपासना में बहुत भेद होते हुए भी सुख और दुख भेद नहीं है, तो सबको सुख पहुंचे भाई। इस वास्ते जो अच्छे है बैठते हैं, गीता प्रेस ने है महाराज जो बाढ़ पीड़ितों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए, रोग पीड़ितों के लिए सेवा करी, तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे चमार हो चाहे ब्राह्मण हो, सबको धर्म भी सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सब आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। शास्त्र में आता है कहते चोर हुआ यदि चांडाला यदि वह पितृघात का वैष्णव संप्राप्त है सोत की सर्वभाजन, जैसे रसोई बनकर तैयार हो गई बल वैष्णव देव कर दिया, उस वक्त भूखा आ जाए तो कहा चोर हुआ चंडाल, चोर हो चंडाल हुआ यदि वह पितृघात का बाप ने मारने वाला हो जाए, वैष्णदेव विष्णुदेव विष्णु अपने यज्ञ किया अपने था बलि वैष्णु देव कर दिया, अब चोरो यदि चांडालो यदि आप पितृघात कर वैष्णुदेव संप्राप्त है, जब हमारा वैष्णुदेव हो गया वह प्राप्त हो सो अतिथि सर्वभाज अतिथि अपना उसको भोजन दे दो, चाहे पिता को मारने वाले हो, ये हमारा धर्म कहता है। चोरो चांडालो यदि पितृघात वैष्णुदेव सो अतिथि सर्वभाज अतिथि है वो भोजन दे दिया, ऐसा उदार सिद्धांत है। इसको तो समझते ही नहीं और वह एकता करने लग गए। तो भाई एकता कौन सी है, हृदय की एकता, जैसे खरबूजा होता है बाहर से अलग अलग से और शरीर का देखो तो पता ही नहीं बाकी दुर्धार कहाँ है। ये हमारी एकता और आज के है एकता ऊपर से संत रहेगी कर्म कमला नहीं हुए संत रहेगी तो शरीर का एक फिर कलिया आएगी एक एक कली में कैसे कैसे अलग अलग सभी अलग अलग बाहर से एकता ये एकता नहीं है एकता हृदय की एकता एक हृदय की एकता का ही महात्म है। किसी को किंचित बात भी कष्ट न हो धैर्य को भी किसी को भी दुख न पहुंचे आपस में प्रेम का बर्ताव हो संप्रदाय के अनुसार काम करो आप अपने संप्रदाय के अनुसार हो भाई अपने संप्रदाय के अनुसार आचरण करो मन आचरण करते हुए भी अंत में वासुदेव सर्व में पहुंचना है ऐसे ऐसे एकादश का मैं सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषया आत्मनिषा विद्या है इसे सर्वम ब्रह्मात्मकम परिपर्शन ऊपर अमेद सर्वथा मुक्त संशय सर्वथा मुक्त संशय संशय नहीं तो होगा सभी एक ही है ब्राह्मण स्त्री ने ब्राह्मण है पुल के लिए स्त्री ने और ब्राह्मण रखे सुलिंग थे अक्रूर क्रूर के चाहिए समुद्र पढ़ने थे वो बता तो दुख किसी को नहीं पहुंचे सुख सबको पहुंचे जैसे सही हम अंगदा है कोई अवता हाथ में जोड़ते पैर थोड़े सामने करते व्यवहार में तो वैसे ही करें पर पीड़ा किस देश में नहीं हो अरे आराम सब देश में हो अक्रूर गए क्रूर के चाहिए वो समझे सुन मित्र उदासी मध्य द्वेश बंधु साधु सभी पाप संबुद्ध विशेष थे सर्वत्र संबुद्ध या यो सर्वस्थ सर्वभूत आत्मा सर्वभूता आत्मी ईक्षते योग्यता सर्वत्र समदर्शन यो माम पश्य सर्व सर्व सभी पश्य तस्याग्न परिश्रम तो जित्र से दया एक हो प्रेम एक हो हितेशिता एक हो किसी को बैर लगे तो उसी की हितेशिता हो। भगवान ने रावण को मार दिया परंतु भेजा बैकुंठ किसी एक रामायण में बात सुनी जब रावण मरता है तो रावण कहता है कि रावण तुम समझते हो मेरी विजय मेरी हुई मेरे दब तो प्राण रहना ये तुम्हारे लंका में पैर नहीं रखना दिया यार तुम जीते बैठे और तुम्हारे बैंकुंठ में जा रहा हूँ रोको तुम्हारे गांव में जा रहा हूँ हमारे गांव में आने नहीं दिया तुम्हारे को तो जीत किसकी हुई जीत मेरी हुई ये बात है मेरा भैर थोड़ी मन में भैर थोड़ी द्वेष थोड़ी भीतर में आचरण में द्वेष आचरण क्यों गए भाई सीता जी को हरकत लिया तुमने गलती करी इस वास्ते मार दिया मन अनिश कर दिया कब हुआ अन्न की न राम अनबल किसी का नहीं किया राम जी ने शब्द किसी भला अनबल नहीं किया किसी रथ पैर नहीं किया अरे सबकी सेवा करी अरे बर्ताव सब वैसे ही जैसे आदमी को करना चाहिए स्त्री पुत्र के साथ भाइयों के साथ बड़ा प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव मन पर दुख किसी को नहीं कष्ट किसी नहीं सबके सब प्रजा सब के सब प्रजा के साथ है प्रजा को उपदेश देने लगे तो भी कह दिया देखो भाई मैं जो अनुसत कुछ भाखो भाई तो मोई बढ़ जो भय बिसराई राजा है प्रजा को कह रहे मैं कुछ अनुसत कह दूंगा तो डरना नहीं मेरे उम्र के महाराज ऐसा मत कहो तो मोई बढ़ जो भय बिसराई क्यों भाई राजा के भय कैद में रख दे राजा का सहसो कर दे तो सब कह रहा अब राजा होते हो भी कितनी विलक्षणता शासक होते हो शासन करते हो भी कैसी बात कह रहे सब कल्याण की बात कह रहे किसी के ठेस पहुंचे ऐसी बात नहीं है और न्याय करते हैं न्याय करने में तो महाराज करना पड़ता है दंड भी देना पड़ता है परंतु अहित बात हो रही भीतर में दंड भी उनके हित के लिए उसकी उन्नति के लिए उसके कल्याण के लिए उसकी शिक्षा के लिए और दुराचार दूर करने के लिए सदगुण सदाचार प्रसार करने के लिए सबका कल्याण हो इस भाव प्रसार के लिए कल कोई स्वार्थ के लिए कोई पक्षपात के लिए तो ये हमारा सिद्धांत है भगवद गीता का ये सिद्धांत है सब में परमात्मा को देखो यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है ये भक्ति मार्ग का अज्ञान में सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये कर्म मार्ग कर्म या कर्म कर्म मार्ग। तीन श्लोक बरबरी इतना भी अंदर चीज जाएगा सर्वत्र समदर्शी हो जाएगा। मैं आदर्श मेरे आदर्श होगा। कर्मणि अकर्म, अकर्म जी कर्म का अकर्म, अकर्म में करता हुआ करता, करता हुआ अकर्म तो अकर्म हो, कर्म का अभाव होगा तो वस्तु चेंज होगा, अभाव कर्म योग से निकलेगा। आत्मा ज्ञान होगा ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग परमात्मा ज्ञान हो, परमात्मा आए तो संसार का अभाव एक हुआ तब तो एक पहुंचे थे। तो गीता का उदात्त सिद्धांत है, कितना व्यापक सिद्धांत है, कितना सर्वहितेशी सिद्धांत है, ये गीता कह रही है। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कैसे बढ़िया बात। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भक्ति निधनानि, भगवान ने जब जीवात्मा के लिए शोक रहित करने का उपदेश दिया तो अपने को समान किया। नत्वेवाहु जातु नाशं नत्वं नहीं, मैं तू राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात। जीव के साथ वाले परमात्मा के विद्या विदेशों में सब में सब एक था, अपने को लाया अपने साथ में बना लिया। मैं हूँ जैसे सब में जीव है, मैं हूँ मेरे में सब है, सबके साथ ही एकता, एकता वास्तव में एकता है सभी। तो एकता किसमें, सबका भला हो बुरा किसी का ना हो, ऐसी बढ़िया बात है। तो गीता ये कह रहे कि सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से, विद्या से अपने पद से अपने कुछ भी है उनके अनुसार से सबको सुख पहुंचाओ भाई, सबको भोजन दो, सब कपड़ा दो, जेता हुए सब दो, अभाव वस्तु दो। जैसे रोगी को दवाई दी जाती है ऐसे अभाव वस्तु दी जाती है। भूखे को भोजन दिया जाता है, नंगे को कपड़ा दिया जाता है, जिसकी जो जरूरत है वो उनकी सेवा में दो, सेवा करो। ये हमारा सिद्धांत है। घर में भी विष्णु का पक्षपात नहीं, अपना पक्षपात रह करके नहीं करना चाहिए। पक्षपात कर दो वो दोष लगता है, पाप लगता है। सब समान रीति से जो रसोई बनी है समान वही दो, सब पाओ। अब उसमें भी बता दे रोगी हो तो उसको रूखा फलका दो भाई, बात दो दाढ़ी दो केवली, तो विषमता थोड़ी है, यथा योग्य है। ऐसे दवाई दी जाए तो वह क्षमता थोड़ी, वो सब दवाई दवाई दे सब एक ही, आज इसी की दवाई देंगे सबको जो आ जाए सबको, क्षमता है क्षमता नहीं। उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, जिस किसी तरह से उसका कल्याण हो, इसलिए गुरु सदबर्ताव करता। मैं महाराज विषमता बर्ताव विषम करना ही पड़ेगा, बर्ताव समान बर्ताव कैसे किया जाएगा। एक एक को दस्त लगती नहीं, एक को दस्त लगती है एक कोष्ठ बंद हो गया तो एक दवाई कैसे दी जाएगी। एक बीमार है एक हटा कट्टा है, दोनों दोनों बरबर कैसे दिया जाएगा। तो अहित किसी का न हो और सबका हित हो, स्वार्थ का और पक्षपात का त्याग करके बर्ताव करना, भोजन आदि देना अपने स्वार्थ का अपने अभिमान का त्याग करके सरलता से सबके हित की दृष्टि से बर्ताव करना, वो संबर्ताव होगा। स्वार्थ को लेकर पक्ष को लेकर नहीं, मेरे हिंदू है ये मुसलमान है ऐसी बात नहीं। हिंदू हो मुसलमान हो, भूखा है रोटी दे दो भैया, नंगा है कपड़ा दे दो, एक दो भोजन एक जल एक कपड़ा एक औषध, इन चार के लिए आवश्यकता ही अनुभव है, सबके लिए नहीं। जैसे ब्याह नहीं हुआ तो कन्या दे दो, मुसलमानों को दे दो, किसी को दे दो, ये नहीं हुआ। रोटी है मन अन्न जल वस्त्र आश्रय औषध, ये सब दे दो। अपने उसका विश्वास नहीं है तो बाहर बाहर साड़ी में रख दो भाई, क्या पता है आदमी क्या उपद्रव करे। तो ये सब को सामान्य रीति से, इसमें वर्णाश्रम नहीं देखता है। नहीं तो सोना दान देना है तो ब्राह्मण को देना चाहिए, उस समय देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए, अलग अलग है। कन्यादान करना है तो वैसे गोत्र आदि सब देखकर वैसे करना चाहिए। तो ये शास्त्र की विधि के मर्यादा के अनुसार करना है। अन्न जल वस्त्र ये आवश्यकता अनुसार है, किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, तो सब सिद्धांत ठीक तरह से है। तो गीता ये बात कह रही है, विषमता में समता, समता में विषमता, विषमता में समता, समता में विषमता, सबके हित के बाद में विषमता, और विषमता में विषमता ही है, सबके हितेशता है। सर्वभूत हिते रता, इसमें भेद ही आया, सर्वभूत हिते रता, निर्गुण हो तो लंबे सर्वभूतता ऐसे प्राप्त माँ में सर्वभूति दे रहता, चाहे सगुण उपासना करो निर्गुण उपासना करो, सब प्राणियों का हित करो, किसी का अहित न हो, ये समता असली है। अपने संप्रदाय में देखो ना, पक्ष दे कर दो, ये तो कुत्ता भी कुतिया भी अपने बच्चों को रक्षा करती, दूसरे बच्चों को मार देती है। बंदर है जो वो बड़ा बंदर होता है, उस बंदरी के कोई बच्चा पैदा हो जाए नर तो उसको वो मार देता है। बंदरों की टोली का मालिक जो बंदर होता है ना, उस बंदरिया में बंदरी पैदा होगी तो उसको रक्षा करेंगे, नर पैदा हो जाएगा बंदर खुद पैदा हो जाएगा तो वह बंदरी खुद उसको लेकर भाग जाती है, उस टोली में नहीं रहती, टोली में रहती तो मार देता है, ये उसके पुरुष हो गया साथ में, इसका और हमारा सम्मान करेगा। कुतिया होती है जो दूसरी कुतिया की कुतिया को मारती है, कुत्ते को नहीं मारती, जाओ दूसरे बास में अगर कुत्ती चली जाए तो कुतियों कुतियों को लड़ती है, कुत्ता नहीं लड़ता, कुत्ता जाए तो कुत्ता बहुत लड़ता है, कुतिया नहीं लड़ती। यदि ये पक्षपात तो सब में है कि हमारे काम आना भाई हमारी चीज है, उस देश उस ये हमारी चीज बटाएगा, तो ऐसे पक्षपात लेंगे तो पशुओं में है कुत्तों में है, मनुष्य में तो नहीं, मनुष्य कहते कोई हो भाई। पहले इतिहास सुनते हैं जिसमें डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, बैर रखने वाले, उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया डाकुओं ने, नूह जी जुआर जी जीते हमारे बड़े डाकू, तो वो डादरबा में एक मोती जी थी, वो शंख थी कहा याद नहीं है, तो वे आती थी तो ये नूह जी जुआर जी गए लूट दिया उसने, वो कहती थी ये पुराण ज्यादा पुराण नहीं है लूट दिया, तो वह बोले बाबा जी आप तो हमारे घर आए थे और भाई तुम्हारी बेटी है, तो सब दे दिया वो नापड़ से उठाया अपने उठाया, पैसे नहीं दे रही थी हमारी कन्या है। जाहिल का जाट महाराज रकम भरने जा रहा था जोधपुर, अपना जो कर है वो कर चुकाने रुपया ले जा रहे थे, बीच में एक बार भाई आई मेरे मायर भरना कोई को नहीं, मेरे बोलो दुख हो दुख मायर भर वो बना सबरी मायर भर दी हमारी बहन है उपकार के लिए हमारी बहन। गीता में गावा महाराज जी है, पहले गीता में गावा अब तो कम गावा है, मायर हमारे जियाराम जी महाराज जी दादा गुरु थे, उनकी बात सुनी भी जा रहे थे सिंधु बीकानेर की तरफ, बाणर गांव आ गयो, उसमें राजपूत थे जो कुंडली जाते राजपूत, बाबा महाराज के बारे महाराज हमारे छोरी को ब्याह है हमारे भाई को बने हमारे गुरु भरे रोन लागे है भाई मैं भाई हूँ साधु मैं भाई हूँ भाग मैं भाई हूँ भाई सिख पर आते तुम्हारी भाई बहन है भाई हो लेने वाले बहन बना ले लेने वाले हरे बना ले चिंता मैं भाई को मैं हूँ भाई। तो ये हमारी चीज है महाराज, कोई जाति किसी तरह से हो तो तुम क्यों करे, जैसे सबके भगवान होते हैं इस तरह से ही संत सबके होते हैं सबके, तो ये बात है ये समता है ये गीता का सिद्धांत है। जब संप्रदाय में भेद होता है ना द्वैत अद्वैत में, उसमें वास्तविक स्वरूप कितनी विशिष्ट बात है, किसी के साथ विरोध नहीं, सब इस अंतर्गत आएंगे सब सब, ऐसा गीता का बड़ा विचित्र प्रभाव, गीता बड़ा अर्थ बड़ा सिद्धांत है। सबको शांति देने वाला, आनंद देने वाला, भला करने वाला। इस वजह गीता का अध्ययन करो, गीता को पढ़ो। और गीता में कितने विचित्र विचित्र भाव है, कितने विचित्र भेद करो तो जड़ चेतन का भेद कर दो। जड़ शरीर जड़ जड़ जड़ के साथ एक है, शरीर चेतन चेतनता के साथ एक है। कहो कैसे मौज हो जाए, सब सब कितनी आनंद हो जाए। भजन तो सबका नाम है, भजन नाम सेवा करना, भजन सेवायाम है। जिस किसी ने दूसरे सुख पहुंचाना, नाम जप करना, भजन कीर्तन, सबका नाम भजन है। और जब तो भगवान के नाम का होता है भजन नाम असली प्रेम से, प्रेम भजन नाम प्रेम का है असली। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आन, सब असली है सब प्रेम। गोविंद गोपाल की जय हो। जाति नाम जन्म का ही है, जाति कर्म कृति होती है। जाति शब्द जन्म से ही बनता है, धनी प्रतिभाव से बनता है, कर्म से रक्षा है। अगर ब्राह्मण का कर्म शूद्र से नीचा है तो उसको शूद्र से ऊंचा मानना चाहिए क्या, हमें नीचा मानना चाहिए क्या? जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अगर शूद्र अपना कर्म पालन कर रहा है तो शूद्र श्रेष्ठ है ब्राह्मण से, ब्राह्मण से। तो उनका प्रश्न वही है, अपना धर्म अपना हो, दूसरे का नहीं। ब्राह्मण का कर्म करे नीचा होगा वो, शूद्र है ब्राह्मण का कर्म करता है तो नीचा है। शूद्र अपने शूद्र के कर्म में मर्यादा में रहता है, और ब्राह्मण अपनी मर्यादा में नहीं रहता है तो उसको ब्रह्म बंधु कहा है, ब्राह्मण में नीच कहा है और वो श्रेष्ठ कहा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 18 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।